إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ndugu zangu katika iman, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na usia nafsi yangu katika mlango wa kwanza, kadhalika na kukusia nyinyi juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefuzu na wamefaulu katika waja wa Allah wale ambao watakuwa ni wachaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, tukiwa katika wasia wa sita, miongoni mwa wasia ambao Allah amewahusia umma wa Kiislamu, wasia huu kadhalik umeweza kuwapambanua Waislamu wa kweli na wasiokuwa wa kweli katika zama zetu hizi. Umeweza zama hizi wasia huu kuwapambanua Waislamu walaghai katika Uislamu na Waislamu wachaji Mungu ndani ya wasia wa sita huu, kwa kuwa katika wasia huu wako baadhi ya Waislamu waliovaa vazi la Uislamu na wakasimama sehemu kama hizi kwa lengo la kutekeleza wasia huu, lakini wabila aksi asah wakawa wanaangalia maslahi yao na kujaza matumbo yao. Katika wasia huu sita, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda wa awfu al-kayla wal-mizana bil-qist la nukallifu nafsan illa wus'aha وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقوله أيضا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقوله أيضا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيه ambao Allah amewahusia Waislam juu ya watoto walioachwa na baba zao baada ya kuwa baba zao wamekufa. Nduguyo kakuachia wanawe uangalie katika hali ambayo ni ya sawa, kisha baada ya kuwa yeye ameondoka katika ardhi hii ukatumia kitega uchumi alichokiacha ndugu yako ikawa ni sababu ya wewe kujifaidisha. Hali kama hii imefanya baadhi ya watoto wa Kiislamu kukimbia nyumba za baba zao na mama zao, imefanya watoto wa Kiislamu kukimbia familia zao baada ya kuwa baba zao wamefariki, bali imefanya baadhi ya watoto wa Kiislamu leo ndani ya nchi hii na kwingineko watoto kuwa ni machokorama barabarani, na ukiulizwa naambiwa huu ni mtoto wa marehemu fulani, mtoto wa fulani, na babake aliacha mali fulani, lakini leo mali zimekaliwa na maammi zake na maammati zake na majiddo zake, leo ndo anatumia zile mali na watoto barabarani wanateseka. Wala taqrabu mala liyatim, Allah anasema msizikurubie kabisa mali za mayatima. Leo mtu anakufa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, familia inakutana wanajadili vipi mali alizoacha, pasi na kuangalia hawa watoto alioacha, pasi na kuangalia mke na wake alioacha wana umuhimu gani katika Uislamu. Bali baada dhalika mwanamke kama yule wakati mwingine akamaliza idda akaambiwa nenda zako. Ndio hali tulionayo leo katika mujtama wa Kiislamu juu ya watoto yatima. Bali la kushangaza kukuta inaundwa kamati, ati hii ni kamati ama shirika fulani la kushughulikia watoto yatima, na nyuma ya pazia shirika lile si la kushughulikia watoto yatima, bali zimethibitika kwa visa kadha wa kadha, baadhi hata ya watu kupiga picha majengo fulani yakatumwa kwa wafadhili fulani, hiki ni kituo cha kulelea watoto yatima, na kinyume cha hapo sivyo ilivyo, bali ni watu wanaweka mali katika matumbo yao na wanajaza mifuko yao. Wala taqrabu mala liyatimi illa billati hiya ahsan, msizikurubie kabisa mali za mayatima isipokuwa kwa njia ya sawa. Ndio maulama wakatoa sababu za kula mali za mayatima kwa aina tatu ukitaka kuzitumia. Miongoni mwa sababu hiyo akasema wa illa uitumie mali ile kwa lengo la kuwa unakopa kwa yule mtoto mali ya babake aliyoiacha, wachukua ile mali kwa lengo la kuwa utairegesha, au uitumie mali ile kwa kumtengenezea yule mtoto yatima kitu ambacho ni cha sawa kinaonekana, au uitumie katika njia ya kutumia wewe kwa dharura pasina kufanya israf. Ni wangapi katika umma wa Kiislamu ndani ya nyumba zetu, kama si nyumba yangu ni nyumba yako na nyumba ya mwinginewe, ambao leo watoto wa mayatima mali za baba zao zimefujwa katika njia ambayo si ya kisheria. Allah sema msizitumie hivyo isipokuwa kwa njia ambayo ni nzuri, mpaka atakapokuwa amefikia wakati wa baligh mkabidhi mali yake. Bal kusikia maneno ambayo yanatoka katika vinywa vya Uislamu vya Muislamu baada ya kuwa mtoto amekuwa na akili wakati wa kuweza kumiliki mali yake na akaitisha mali yake, maneno yakatoka kwa ammi yake wa kiume ama kwa ammati yake ama akatoka kwa jiddo wake, Hivi wewe tangu babako alivyokuacha miaka kadhaa, ulikuwa ni miaka miwili ama miezi miwili, mpaka leo umebaligh, kuanzia wakati huo mpaka sasa ulikuwa unatumia nini? Haya ndo maneno yanatumika sana kwa wazazi wetu wale ambao tumeachiwa watoto yatima. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, hakika ya wale ambao wanakula mali za mayatima kwa kuwadhulumu, innama yakuluna fi butunihim nara. Sasa usijione wewe wala mabiriani na pilau na kadha kwa kunyofua mali za ndugu yako, kwa kunyofua mali za watoto wa ndugu yako waliofariki, kwa una wala biriani wala pilau wala kadha, la, innama yakuluna fi butunihim nara, hakika ya hawa wanaofanya hivyo si lolote, uhakika ni yakuwa na kula moto katika matumbo yao. Wasayaslauna saira, na marejeo ya watu hao wataingia katika moto unaoitwa sa'ir, hasa kwa ajili ya watu ambao wamekula mali za mayatima. Innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulma inma yakuluna fi butunihim nara wasayaslauna saira. Ayuha an-nas, akhraj al-imam al-bukhari في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن صخر الدوس المعروف أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. كنا مفانو وبقي السانة كتك منبر. Akija mtu hapa leo Mombasa anatoka Nairobi, ukimuuliza wewe watoka wapi Nairobi, yani mtu anaona fakhari sana kutajia kwamba anaishi karibu na ikulu ya rais. Anaona fakhari mwanadamu kutajia kwamba anaishi karibu na waziri. Bali kuna mwingine anaona fakhari kakosa kuishi karibu na mzee wa mtaa, nyumba yake na mzee wa mtaa ziko karibu. Lakini Muislamu haoni fakhari kuishi katika الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبب وكم لي يتيما انتما سيما ميمي نيولتك انبا ماليزي ميما يتيما اكم ليك سوا سوا نا اكم بحقياك ميمي نمتهول تتكوى هيفي انتما كشيري بين يفيدون هيفي نا اكم يتنشا امونا وكريبو اليوكو بين يفيدون هيفي احبابي في الله. Hakusema baina yangu mimi na yeye ni baina ya nyumba tano ama sita, la, mimi tutakuwa hivi siku ya kiyama. Fakhri iliyoje na sababu ni gani? Ni kwa yule aliyesimama kumlea yatima, akampa haki zake, akampa mali zake alizoziacha baba yake, bali akamlea katika malezi ambayo anataja Rasulullah na kuwafundisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في مسند الإمام أحمد من حديث سال ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال من مسح على رأس يتيم لا يمسحه إلا لله. يويوتي أمبايتك كتانا نمتوت يتيمة أكمون يا حرومة نبعد ذلك أكاوى أنمقس قس بينك تشاكي وكمون يا حرومة. Na akalifanya hili si kwa lolote kwa fakhri wala kwa ajili yaonekana na huruma zaidi, wala akulifanya hili kwa sababu yeye ni milionia, amelifanya hili kwa sababu anataka kura, amelifanya hili kwa sababu aonekane, amelifanya hili atangazwe jioni kwenye TV ama kwenye magazeti, la, amelifanya hili kwa ajili ya ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wasallam asema kila anapokuwa anaupeleka mkono wake katika kichwa cha yule mtoto yatima, kwa kila unywele ambao anaugusa katika kila kichwa kile, Allah subhanahu wa ta'ala anamuandikia hasanat. Kisha sallallahu alayhi wa sallam akasema wa man ahsana ila yatimati, yule atakayemfanyia ihsani yatima yoyote wa nje ama yatima alionaye katika nyumba yake, kuntu ana wa huwa fil jannati hakahataini, mimi na huyo atakayemfanyia yatima ihsani katika pepo tutakuwa hivi. Wa qarrana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama biisbi'aihi, mtume akakaribisha vidole vyake kwa kuonyesha ukaribu atakaokuwa nao muislamu wakati atakapokuwa anamfanyia ihsani mtoto yatima aliyefiliwa na wazazi wake. Ayuhannas, watoto ni wengi tuliwaacha mabarabarani, bali cha kushangaza zaidi kumkuta mtu ndugu yake amekufa na yeye ana watoto na nduguye amemwachia watoto, ikawa kipaumbele cha kuwaelekeza ya sawa ni wale watoto wake wa tumbo lake wa damu yake, lakini wa nduguye akawa hana habari nayo. Haya tuko nayo katika majumba yetu, yako katika nyumba yangu, yako katika nyumba yako, yako kwa mwingine. Hii ndo hali tuliyonayo katika mujtama wa Kiislamu, akawa kipaumbele watoto wake kuliko watoto wa ndugu yake aliyoachiwa ambayo ni amana. Thumma la tusalunna yawma idhin, mtaulizwa hii ni amana na ni neema aliyoneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, amana hii mlitumia katika njia gani? Ayuhan nas, shaka rajulun ila nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam قسوة قلبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يلين قلبك. huyu alikuja kwa mtume anamshtakia kwa moyo wake umesusua, moyo wake umekuwa ni mbovu, moyo wake unaiona haki lakini bado hauifati. Nifanyeje ya Rasulullah, moyo wangu umekuwa ni mzito. صلى الله عليه وسلم akamwambia, je, wataka Mwenyezi Mungu aulainishe moyo wako wewe? Na hili ndio tangazo kwa Muislamu. Sallallahu alayhi wasallam amwambia, ikiwa wataka moyo wako ulainishwe na Allah subhanahu wa ta'ala, famsah ra'sul yatim, muone mtoto yatima ulionaye, mchukulie mtoto yatima ulionaye, kisha mpanguse panguse katika kichwa chake kwa lengo la kumhurumia. Kisha baada thalika wa at'imuhu min ta'amik, mlishe katika chakula chako, mlishe katika chakula chako, mlishe katika tonge lako, mlishe katika nasibu yako. Huyu mtoto kwa lengo la kumhurumia kuondokewa na babake, kama wewe ulivyo na watoto wanakuita baba, mhurumie kwa tukio hilo. Sallallahu alayhi wa sallam akamwambia sahaba, hilo itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kulainisha moyo wako ukatoka katika ugumu, kadhalika itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukufanyia wepesi katika mambo yako. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد عباد الله, katika hii khutba ya pili napenda kukumbusha masala matatu. Suala la kwanza ni hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Muslim wal-Imam Ahmad wa ghayruhuma min hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum wa fi lafdhin man tashabbaha bighairina falaysa minna. Hadithi hii sallallahu alayhi wa sallam anatukumbusha kwamba muislamu yoyote atakayejifananisha na wasiokuwa waislamu si katika waislamu, ama mwenye kujifananisha na watu fulani na kikundi cha watu fulani wasiokuwa katika waislamu, basi naye atakuwa katika hao. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu fulani katika matendo fulani, katika kazi fulani, ikawa mwendo wake ndo huo, basi mtu huyo atakuwa katika hao. Ayuhannas ibadallah, hususan maashara shabab, kesho ni tarehe moja ya mwezi wa nne, tarehe ambayo makufari wanaitumia fi mashariki al-ardhi wa magharibi hakusema uongo, na Uislamu unatukataza Waislamu kusema uongo. Mtu anakutumia message, ndugu yangu amekufa, ama mkeo ama mtoto wako amepata ajali, unatoka mbio na unafika sehemu uliyoelekezwa, hakuna kitu. Baada wewe kupiga simu anakuambia, si leo ni siku ya wajinga, siku ya kudanganyana. Uislamu haujatuwekea siku za kudanganyana, haujaturuhusu Waislamu kudanganyana. isipokuwa kama tulivyoelezwa na shekhe katika khutba ya kuwa ni sehemu tatu za kisheria, kinyume cha hapo hatuna sehemu nyingine ya kusema uongo. Ayuhan nas, hususan vijana, kuanzia siku ya kesho saa 12 utaziona message zinazotumwa. Ama achilia mbali message mtu akaja akakuelezea mimi nimefikiwa kadha au kumetokea kadha na kadha, na baada ya kufuatilia ukakuta sivyo ilivyo, ukija kuulizwa na unaambiwa leo ni siku ya wajinga. Sasa ikiwa siku ya wajinga siku moja, siku ya welevu ni siku gani? Mbona siku ya welevu nayo haikuwekwa? Ayuhan nasu ibadallah, Uislamu haujatupa sisi kusema uongo hata kwa dakika, isipokuwa sehemu ambayo tumeruhusiwa kisheria. Lidhan, mwenye kusherekea katika hii ni sherehe, hii siku ni sherehe miongoni mwa sherehe za kikafiri, na Uislamu unatukataza kusherekea sherehe zisizokuwa za Kiislamu, bali baadhi ya maulama wanasema mwenye kusherekea katika sherehe zisizokuwa katika sherehe za Kiislamu huwa inampelekea huyu kumuingiza katika ukafiri. Aidhan, kwa mnasaba wa hadithi man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, suala la pili kadhalika ni kuhusiana na muhadhara wa kesho utakokuwa katika Masjid Mulla, muhadhara wa shaharia utakuwa Masjid Mulla baada ya as-salatu al-maghrib mpaka isha, kwa hiyo mnaomba kuhudhuria. Suala la tatu kadhalika ni kuhusiana na daura, napenda kuikumbusha daura ambayo itaanza leo katika Masjid Luta Pakistan. Daura hii kupitia mashekhe wetu, na mashekhe wetu hapa na kwingineko, kupitia maulama wa kutegemewa katika ardhi hii, wametutahadharisha kuhudhuria katika daura kama hiyo, kutokana na hao wanaokuja kuendesha daura hiyo wamepigwa raddi na maulama, mmoja wao akiwa ni Sheikh Rabi'. Lakini leo kumekuwa na masala na maneno yanayotoka katika vinywa vya vijana wa hamasa, wakisema ikiwa Sheikh Rabi' amewazungumza mashekhe hao ambao wanakuja kuongoza daura, basi mfahamu kuna mashekhe wengine wamewazaki mashekhe hao. Fasual, itakapokutana jarhi na taadil famal muqaddam, ikikutana jarhi na taadil, shekhe kamjeruhi yule na akatokea mwingine akamfanya taadil, utangulizwa kipi katika sheria? Hayo ndo masala tunakupeni miajibu. Ikikutana jarhi na taadil, inatangulizwa jarhi, kwa sababu jarhi huyo aliyetoa jarhi ana ilmu ya ziada kwa yule aliyemjeruhi. Kwa hiyo Sheikh Rabi' ana ilmu ya ziada kwa yule aliyemzungumza ya kuwa hafai vijana wa Kiislamu na tulabul ilmu wa Kiislamu kukaa kumsikiliza, wa illa atanazal kwa yale ambayo wameona kwake, na akitanazal tutakuwa tuko tayari kukaa chini yake, kwa sababu zile nuksani alizokuwa nazo zitakuwa zimeshaisha. Lidhan, huu ndo msimamo tulio nao. Ikija jarhi na taadili, utangulizwa jarhi. Kwa hiyo jarhi aliyofanya Sheikh Rabi' na taadili waliofanya mashekhe wengine itakuwa haina mizani kwa watu wa hadithi, kwa sababu mtu wa jarhi ana ilmu ya ziada kisheria kuliko yule mtu aliyefanya taadil. Barakallahu li walakum bilqur'ani alazim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.